Mással, hogyha valaki alszik és lefordul, akkor nem fogjuk fölébreszteni. Azaz. No. Jó, köszi. Tapintatosan. No, ez a második rész, ez, hogyha füzeted van, és abba követed, hogy hol tartunk, 15. oldal, ez a Győzelmes keresztény élet című rész. Ugye az első alkalommal néztük meg a hatékony keresztény életet, hogy hogyan viszonyulhatunk Isten igéhez, hogyan ragadhatjuk meg Isten kezét, hogyan élhetjük meg ezt a kapcsolatot. Most a győzelmes keresztény életről lesz szó. Nem tudom, hogy hallottad-e már ezt a kifejezést más tesóktól, hogy úgy érzem, hogy győztem valamiben. Valaki valamivel küzdött, és fú, győztem. Én hallottam már ilyen kifejezéseket, és úgy érdekelt mindig, hogy hát mégis mi történt. És sokszor úgy fogalmazták meg a tesók, hogy hát győztem, hogy minden rendben van. Hogy most az életem problémamentes. Gondoljátok végig, hogy ha valaki győzni akar valamiben, akkor ahhoz részt kell vennie egy csatában. Győzni nem lehet csata nélkül. Akkor miben győzött? Tehát a győzelemhez csata kell. A győztes keresztény élethez át kell menni csatákon, és a csatákban kell győzni. Erről fog szólni majd ez a rész is. Hogy hogyan éljük meg, nagyon gyakorlatiasan, nem szeretnék ilyen elvekről beszélni, nagyon gyakorlatiasan, hogyan éljük meg a keresztény életünket. És ki tudná azt mondani a keresztény életére, hogy problémamentes? Lehet, hogy valaki mondta neked, hogy térj meg, mert minden rendben lesz. Ezt már az első héten cáfolta az élet, igaz? Hogy nem volt minden rendben. A keresztény élet az egy csatamező, egy lelki háború, amiben vannak külső, meg vannak belső nehézségek. A külső nehézségeket jelentik ugye az ellenség, ugye, hogy van egy ellenségünk, a sátán, meg hogy egy olyan világban élünk, ami elidegenedett Istentől. Vannak belső nehézségeink, hogy van egy jó emberünk, és amiatt kísértéseket tapasztalunk meg. Ez a csata állandóan jelen van. Külső és belső nehézségek. Hányan szeretnétek győztesek lenni, győztes keresztény életet élni? Ha szeretnél győztes keresztény életet élni, ahhoz csatákba kell részt venni, és ezt Isten is tudja. Arról szeretnék beszélni nektek, hogy mit kezdjünk ezekkel a nehézségekkel az életünkbe. Itt van, látjátok fönt a vetítőn, hogy a nehézségeknek jellemépítő tulajdonsága van. Isten a nehézségeket arra használja, hogy a jellemünket építse. Ha gondoljatok bele, hogyha Isten mindenható, ha a szavával megteremtette ezt a világot, ha minden hatalom neki adatot menjen is földön, akkor ő el tudná intézni, hogy ne legyenek problémáink. Igaz? Lenne pénzünk kifizetni a csekket, meggyógyítana egy csettintésre, lenne munkahelyünk, mennének a vizsgák. Meg tudna oldani mindent egy pillanat alatt, mégse teszi. Mégis megenged nehézségeket az életünkben, külső és belső nehézségeket. Amiatt, hogy a nehézségenek jellemépítő tulajdonsága van. A nehézségek hatását én láttam embereken, és láttam mind a kettő lehetőséget, hogy vagy lépcsőt jelent, ami segít növekedni az Úrral való járásban, vagy pedig botránkozást, amiben valaki elesik. Lehet, hogy te magad is ismersz ilyen embereket, akik átmentek egy nehézségen, és Isten megtisztította az életüket, Isten növelte a hitüket. De vannak olyan emberek is, akiket egy nehézség elbuktatott, akiket egy nehézség elfordított az Istentől való járástól. Van, amikor megjobbít, valakit megjobbít, valakit pedig megkeményít. Egy próba. Mind múlik, hogy velünk mi történik. Mind múlik az, hogy a te életedben egy adott nehézség az növekedést hoz, vagy pedig elidegenedést hoz Istentől. Szerintem az a válasz erre, a különbséget az okozza, hogy hogyan reagálunk a nehézségre. Mi a hozzáállásunk akkor, amikor egy nehézség éri az életünket. Ezen múlik a különbség. A legnagyobb probléma, ami az életedben, meg az én életemben volt, az a megtérésünkkor megoldódott. Az, hogy bűnben voltunk, és a kárhozat útján jártunk. Hogy egyenesen mentünk a pokol felé. Amikor megtértünk, ez a probléma megoldódott. Igaz? Már nem a pokol felé tartunk, hanem a menny felé. A bűneinkért Krisztus fizetett, és tisztává tett, mint a frissen hullott hó. A legnagyobb gondunk megoldódott. De ezen kívül is van még bőven. Tamás, ha én elmondanám neked. Van bőven, gondolom. De én azt szeretném, hogy tanuljunk ma valamit arról, hogy hogyan álljunk hozzá a nehézségekhez. Nekem úgy tűnik, hogy minél érettebb valaki Krisztusban, annál nagyobb problémái vannak. Felfigyeltél már? Sőt, rosszul mondom. Minél érettebb hívő valaki, annál nagyobb próbák érik. Annál nagyobb próbák érik. Nem megszűnnek a próbák, hanem Isten annál nagyobb próbákat enged annak az embernek az életébe. Mert a próbáknak jellemépítő tulajdonsága van. Uram, ne építs többet, most jó lesz egy kicsi problémamentes, igaz, hogy fogd vissza már, hogy szabadságra megyünk, de nem, Isten szeret, és jó terve van velünk. Ő tudja, hogy mennyit engedjen. Uram, hogy lehet, hogy nem védesz meg, hogy Isten szórakozik velem, miért ér engem ennyi baj? Voltál már ezen a helyen keresztényként, hogy egyik bajból mész a másikba? Hogy haj, Uram, mikor lesz ennek már vége? Isten meg tudna védeni, meg is véd, mert csak annyit enged, amennyit ő használni akar. Ez fontos. De a legnagyobb oka mégis az, hogy nehézségeket enged, hogy emberek figyelik az életünket. Nem tudom, hogy mennyire vagy ennek tudatában, de az emberek, a nem hívő emberek figyelik az életünket. A hívők is. De körülvesznek minket emberek, akik nem ismerik Istent, tudják rólunk, hogy mi hívők vagyunk, és akarják látni, hogy mi hogy megyünk át egy nehézségen. Ha nem lenne nehézségünk, akkor azt mondhatnák, hogy hát na, mit beszélnek ezek? Hát könnyű neki Isten dicsérni. Ez semmi baja nincs az életében. Én meg így nyüglődöm. Ha nem lenne bajom, én is dicsérném Istent. Akkor nagyon könnyű lenne lerázni minket, nem? Akkor milyen bizonságtételünk lenne? Ilyen súlytalanság, nem? Mit beszél ez? Nem tud semmit. De amikor te vagy én átmegyünk ugyanazon a problémán, mint ők, és látják a különbséget, hogy Isten jelenléte mit jelent számunkra, akkor azt mondják, hogy engem érdekel ez az Jézus, engem érdekel, hogy ennek az embernek mi van az életében. Hogy az emberek tudni akarják, hogy valóban Jézus különbséget hozzá. És itt van egy szobor, Michelangelo szobra Dávidról. Amikor kibányázták ezt a márványtömböt, akkor bizonyára nem így nézett ki, mint itt a képen látható, hanem bizonyos részeket le kellett róla szedni. Ugye milyen egyszerű szobrászkodni, hogy csak a fölösleges dolgokat kell eltávolítani, és akkor ilyen szobor lesz. Most már mindenki tud, mehettek szobrászkodni. De tulajdonképpen Isten is ezt csinálja, hogy leszed rólunk dolgokat, lemetsz rólunk dolgokat. Jézus is így mutatta be a hívő embert, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti meg a szőlőveszők, és az Úr lemetsz dolgokat rólunk, vesz fölösleges dolgokat, és kiformál belőlünk egy gyönyörű képet, kiformálja bennünk Krisztust. De ehhez nehézségek kellenek. Ha van nálad könyv, most nem tudom hányatoknál van ilyen könyv, de lapozzatok a 16. oldalra. Itt a lap alján látjuk azt, hogy hogyan lehet jól reagálni a nehézségekre. Vagy mi az a jó hozzáállás, ami azt eredményezi, hogy egy nehézség az ne botlás legyen, hanem jellemépítés. Az első ilyen az a Jakab 1:2-3. Így hangzik. Jakab 1:2-3. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Teljes örömnek tartsátok, testvérem, amikor különböző kísértésbe estek. Hogy működik ez a gyakorlatban? Valami nehézség ér, akkor örvendezünk, hogy hurrá, újra beteg vagyok. Nagyszerű, kirúgtak az állásomból, ennél szebb nincs is. Ugye erről próbál minket tanítani Jakab, hogy teljes örömnek tarts, hogyha valami kísértésért? Egyáltalán nem. Viszont, hogyha emlékezünk erre, hogy jellemformáló ereje van annak, ha Isten megenged egy nehézséget, akkor annak tudunk örülni, amit Isten abból kiformál. Vagy pedig ezt mondja a Róma 5, 3, hogy mi dicsekszünk a megpróbáltatásokkal. Pál apostol elmondta, hogy hányszor volt börtönben, hány hajótörés szenvedett, hány botütés szenvedett, stb. És azt mondja, hogy én ezekkel dicsekszem. Mert az én gyengeségemben Isten megmutatja az erejét. Hányszor volt már a te életedben is, hogy Isten egy próbában eljutatott saját magad végére, és ott megtapasztaltad Isten erejét. Azt mondja Pál, hogy én ezekkel az eseményekkel dicsekszem. Róma 8:28, ezt lehet, hogy tudod fejből, ez is egy helyes reagálás Isten próbáira az életünkben. Ő minden a javunkra használ. Ő minden helyzetet a javunkra használ. Vagy a következő, az 1 Tesszalonika 5.16. Mindenkor örüljetek, és mindenért hálát adjatok. Bármi is történik, most itt megmutatom ezeket az igeverseket, bármi is történik az életedben, te fölé írhatod, hogy Isten a javamra használja. Újra mondom, bármi történik az életedben, fölé írhatod, hogy Isten ezt a javamra fogja használni. Arra kérlek, hogy ezt a saját életedre alkalmazd, de ne mondd másnak. Különösen akkor, hogyha ő éppen egy nehézségen megy át, mert általában az az ember, aki nehézségen megy át, és azt mondja neki, hogy ne félj testvérem, Isten a javadra használja, az nem akarja ezt hallani. Az utálni fogja, hogy ezt mondod. Ne mondd neki, elég, ha te tudod, és imádkozol érte. Szeresd azt az embert a próbájával együtt. És majd ő megtanulja, hogy Isten ezt is a javamra használta. Majd utólag ő is fogja mondani, hogy Uram, ezt is a javamra használtad. De amikor te megéled a nehézséget, akkor te tudhatod a sajátoddal kapcsolatban. És ez kell ahhoz, hogy győzni tudjunk egy próbában. Ez a hozzáállás. Ugye, vannak külső és belső nehézségeink, ahogy az előbb mondtam, hogy a világtól, az ellenségtől, vannak belső próbák, kísértések. Sokszor, nem tudom mennyire hallottad ezt, de sok gyülekezetben úgy tanítják, hogy az ördög tehet mindenről. Az ördögben minden bokorban. Hát, hadd mondjam el, hogy ha az ördög ma meghalna, nem fog, de ha az ördög ma meghalna, holnap ugyanazokkal a problémákkal kelnél föl, mint amik ma vannak az életedben. Mert a problémáink nem külső forrásból fakadnak, hanem a problémáink a szívünkből fakadnak. Azt is mondja az ige, hogy a kísértés a szívünkből fakad, és amikor megfoganott, akkor bűnszül. Nem kell az ördögöt hibáztatni. Hogyha van egy próba az életemben, van egy külső vagy belső próba, nagyon fontos, hogy hogy reagálunk, hogy mi a reakciónk. Arról szeretnék ma beszélni nektek, így a második leckében, hogy hogyan járjunk Isten útján. Itt van két helyes kiránduló hátizsákkal, így elképezi nekünk az Isten útján való járást. Idealizáljuk az esetet, ugye, hogy Istennel járunk, semmi problémánk nincsen, mindig jól döntünk, akkor Isten minden ígérete teljesül az életünkben. Mi Isten ígérete a keresztény életre? Az, hogy teljes örömöt ad, hogy megelégedettségbe járunk. Ezt ígéri Jézus. Én elhoztam nektek az életet, és abból is a bővölködőt, mondja Jézus, ugye? Akit én megszabadítok, azok valóban szabadok lesznek. Isten megígéri, hogy ha vele járunk, akkor az öröm teljességében járunk, és megelégedettségünk lesz. Ez semmi más nem adja meg, csak az Istennel való járás. De valljuk meg, hogy nem mindig vagyunk megelégedettek. Ugye? Hogy hányszor kesergünk, hányszor nyavajgunk, hányszor zúgolódunk, és nincs az a teljes öröm bennünk, amiről a Biblia beszél. Vagy nem élünk megelégedett életet. Jó, Tamás, hogy elmondtad az ideális állapotot, de mi van a valósággal? A probléma az, hogy amikor Istennel járunk, ugye itt van még az ígéret, a beteljesülés, a békesség, amikor Istennel járunk, akkor van egy problémafaktor, hogy mi még mindig bűnösek vagyunk. Még mindig ott van bennünk a bűnös énünk. Persze, hogy van egy lelki tisztulás, hogy én újjászületek, hogy igaz leszek Isten előtt, de a régi természetem még mindig bennem él. És minden egyes nap ez a kettő majd jelentkezni fog. Az én új emberem és az én óemberem. És a napok során állandóan ilyen helyzetekbe fogom találni magam, mondjuk sétálsz itt a nagy erdőben, lehetne onnan is a kér, nem tudom honnan van, de lehetne onnan is, hogy egy útkereszteződés előtt vagy, jöhetsz jobbra, mehetsz balra. A lelki éned azt mondja, hogy menj balra, a testi éned azt mondja, hogy menj jobbra. És ilyen döntéshelyzetekbe kerülünk állandóan a nap során. Hogy választunk a közül, amit a lélek vagy a test mond. A döntéseink azok, amik befolyásolják azt, hogy én abban a megelégedettségben, az örömben vagy teljességben élek, vagy pedig a testnek a dolgaiban élek. Vagy a testemet követem, vagy a lélek dolgait követem. Azt mondja Róma 7.18. Kb. Tudom, hogy 10 percen van, ami még a kaja enged titeket figyelni, addig próbálom ennek. Mert tudom, melletelt? Na, akkor halkan horkolj, tesó. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy meg is tegyem, nincs. Pál apostol írja, nem egy lelki törpe, egy lelki óriás. Márk 7 azt mondja, Márk 7:21. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irítség, istenkámlás, gőg, esztelenség. Ajaj. Tele vagyunk gonosz vágyakkal. Az óemberünk mindig nagyon dolgozik. És ez a útkereszteződés előttünk van nap, mint nap. Hogy hallgatunk Isten lelkére, vagy a testre. Én azt veszem észre, hogy amikor gyülibe vagyok, akkor elég jól tudom palástolni a dolgokat. Akkor én tudok ilyen szent ábrázattal, épp csak a glórián nem világít, hogy Tamás, te milyen lelki ember vagy. De aztán a gyüliből haza már vasárnap, hogy megyünk az autóval, és valaki bevág elém az úton, előjön az, amit a gyüliben sokan nem láttak, a testi ember. És elkezdek, porrázúzom azt a bizonyságot, amit előtte prédikáltam a gyülekezetben. Te lelki ember. És akkor jön a károsztatás, hogy hátul ülnek a gyerekeim, mindent hallottak. Oh, végen van. Én beszéltem a türelemről éppen a gyülekezetben. Most itt a gyüliben a te székeden két ember ül. Tényleg, a te székeden most két ember ül. Van egy lelki ember, meg van egy testi ember. Van egy ember, aki újjászületett Krisztusban, és tiszta Isten előtt, és az Isten lelke akarja vezetni. És van egy testi ember, aki ellen akar állni Isten munkájának. Ez a kettős természet veled megy egészen a halálig, vagy az elragadtatásig. Ez alól nincs kivétel, lehetsz akármilyen nagy hívő. Nevezhetsz meg akármilyen hívőt, ez a kettő igaz rá. De az a kérdés, azért mondom, hogy gyakorlatról beszélünk, hogy melyiket részesítjük előnyben. Jeremiás írja azt a szívünkről, hogy csalárdabb mindennél. Csalárdabb mindennél. Akármennyi ideje hívő vagyok, ez igaz. Jeremiás 17:9. Családabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Nem is kommentálom. A tükörben látszik a régi természet. És van egy új természetünk Krisztustól. De a kérdés az, hogy melyiket engedjük érvényesülni? Melyiket engedjük előtérbe helyezni? Itt egy jó kép, ami ezt szemlélteti. Mindannyiunk szívében van egy trón, van egy irányítás, van egy uralomhely. Vagy én ülök azon a trónon, és Krisztus nem, vagy pedig Krisztus ül a trónon, és én nem. Nincs más kombináció. Nem lehet félig-félig. Minden ember szívében van egy kereszt, és vagy én vagyok a kereszten, hogy meghaltam önmagam számára, és él bennem Krisztus, vagy pedig fordítva, hogy Krisztus nem engedem élni. A példabeszédek 3:5-6 mondja ezt, amit már idéztem a délelőtti alkalomnál is, amire tanít minket Isten, hogy minden utunkon gondoljunk őre, hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk. Mert ha én elkezdek a saját terveimbe haladni, én elkezdek a saját utamon járni, Isten azt fogja mondani, hogy Tamás, hajrá, menjél. Én azokat a gyümölcsöket fogom aratni, ami ebből származik. A testnek a gyümölcsei. De ha a lélek szerint járok, akkor viszont a lélek gyümölcseit fogom aratni. Azt mondja a Galata levél, hogy aki a léleknek vett, az a lélekből arat, aki a testnek vett, az testből arat. Isten nem lehet meggúnyolni. Gondoljátok el, hogy milyen áldás ez a törvény, hogy amit vetünk, azt aratjuk. Én Sárit szeretem meglepni, van egy kis kertünk, és nagyon szereti a tulipánokat. Elültettem tulipánhagymákat ősszel. Nagyon reméltem, hogy abból tulipánok fognak kikelni tavasszal. És emiatt a törvény miatt, a vetés-aratás törvénye miatt beigazolódott a dolog, hogy tulipán bújt elő a földbe. Mert azt ültettem el? Ha mást ültettem volna el, arra kellett volna számítanom. Ha valaki búzát akar aratni, akkor búzaszemet kell elvetni. Ha valaki dinnyét akar enni, jó, Tamás, értjük. De ez a lelki dolgokban ugyanígy igaz. Ha valaki a testnek vet, akkor az a testből fog aratni. Ha valaki a léleknek vet, a lélekből fog aratni. A kettő között el fog telni egy időszak. És sokan úgy tekintenek rá, hogy hát uram, én a testnek vetek, mégse látom ennek a következményeit. Minden rendben van. A vetés és az aratás között időszak telik el. De a törvény, az, ennek az igazsága beteljesül, hogy előbb-utóbb eljön az aratás. Lelkileg is igaz, hogyha én lelki dolgokat vetek, még nem látom ennek a pozitív oldalát, a sok áldást. De el fog jönni. El fog érkezni. Van egy elég szemléletes példa a Bibliában, egy megtörtént eset, Dávid példája Betsabéval. Dávid ugye Izrael királya, egy különleges ember, Isten szíve szerint való ember. Mégis olvasunk róla egy történetet, mert a Biblia nagyon őszinte a hőseivel. Dávid, amikor egykoron ki kellett volna menni a csatamezőre, hogy vezesse Izrael seregeit, ő helyette otthon maradt a palotában. Sétált az ő palotája várfalán, és meglátott egy asszonyt, Betsabét, aki éppen fürdött. Megkívánta, magához hozatta, együtt voltak, és utána Dávid elküldte, mintha minden rendben lenne. Csak a probléma az volt, hogy Betsabé teherbe esett, utána Dávid mindent megtett, hogy ezt a dolgot eltusolja. A történet során sok lehetősége volt Dávidnak megvallani az ő bűnét, de ő nem ezt tette, hanem mindig takargatta. Mindig kitalált valami, hogy intézze el, hogy mégse derüljön ki. Betsabé teherbe esett, üzent ezért az ő hadseregparancsnokával, hogy Úriás, Betsabé feles férje, térjen haza. És amikor hazatér, bizonyára bemegy majd a feleségéhez, azt fogják hinni, hogy a gyermek tőle van, és el van intézve a dolog. De Úriás nem ment haza. Erre Dávid, mint egy istenfélő ember, megvallotta a bűnét. De hogy leitatta Úriást, hát ha úgy majd a jelleme kicsit gyengül és hazamegy. De nem, Úriás még ekkor is férfi maradt az Úrban, és nem ment haza. Lefeküdt a kapunál. Dávid, most mit csinálják? Megtérhetett volna most is, de nem. Ír Joábnak, e-mail. Küld ki Úriást a csatamezőre. És amikor már a csata hevesen folyik, hátráljatok. Hagyjátok ott Úriást, és majd levágja az ellenség. Az ügy meg lesz oldva. És így történt. Úriás meghalt, pont ahogy Dávid kérte, és ő üzen Betsabének, hogy gyere, én feleségül veszem az én hősöm özvegyét. Mintha minden el lett volna intézve. Dávid, figyeljétek meg, elindult a bűnben, és egyre lejjebb ment. Hány lehetősége volt megfordulni, de egyre lejjebb ment. És erről szeretném mutatni ezt a képet, hogy tudunk mi is lejjebb csúszni így a keresztény járásunk során. Először az identitásunkat elfelejtjük. Dávid elfelejtette, hogy ő Izrael királya. Őt választotta Isten arra, hogy vezesse Izrael seregeit. De ő nem volt kint a csatamezőn. Az alkalmazkodás. Egy olyan világban élünk, ami magához akar ölelni minket. Hogy na gyere, csináld azt, amit én csinálok. Gondolkozz úgy, ahogy én gondolkozom. És mi keresztények el tudunk indulni ezen az úton, hogy a világhoz igazodunk, és nem Istenhez. A harmadik, ez a névtelenség. Amikor egy keresztény belefárad abba, hogy Krisztusért álljon, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy inkább nem is mondom, hogy keresztény vagyok. Akkor nincsenek nagy elvárások. Itt van a számadás hiánya, ez számadás hiányának kellett volna írni, amikor nem megyek gyűlibe, mert akkor senki nem kérdez rá, hogy hogy vagyok, élhetek úgy, ahogy akarok. Ezt kár mondanom nektek, mert itt vagytok, szóval láthatóan nem tartotok itt, remélem nem is, egyikünk se fog. És itt van a felelőtlen cselekedetek. Dávid abszolút belement, már végül hazudott, ugye először kezdte házasságtöréssel, hazudott, utána megölette Úriást. Hogyan csúszott egyre lejjebb? Mit kell tennünk akkor, amikor letérünk Isten útjáról? Ugye az ideális eset azt mondtam, ugye, hogy mindig jól döntünk, de ez nem így van. Amikor elindulunk a test cselekedeteiben, akkor el tudunk indulni ezen az úton, amint Dávid. Viszont Isten adott egy megoldást erre. Adott egy megoldást arra, hogy hogyan járjunk Isten útján, még akkor is, ha elbukunk. És ezt hívják bűnvallásnak. Hogy én elbuktam, de megvallom a bűnömet. Hadd mondjam el ezeket lépésenként, hogy hogy történik. Ebben nem lesz semmi új. Lehet, hogy ezt már pontosan tudod, de szeretnék csak egy emlékeztetőt adni erről. Hogy mit mutat Isten igéje? Az első lépés a bűnvallás, amikor megmondjuk, elmondjuk Istennek, hogy mi a vétkünk. Azt mondja az 1 János 1.9, ez egy nagyon fontos igevers, jegyezd meg, tanuld meg. Amikor megvalljuk a bűneinket, Isten hű és igaz, megbocsátja minden vétkünket, és megtisztít minden gonoszságtól. Figyeled ezt az apró szót, hogy minden gonoszságtól? Nincs olyan bűn, amit Isten ne bocsájtana meg, csak azt, amit nem vallunk meg, amit nem viszünk elé. Ezt most ne úgy képzeld el, hogy minden bűnt meg kell vallanom. Amikor Krisztus vérének a váltságát elfogadtam az életemre, akkor megtisztított minden bűntől, minden gonoszságtól. Amit elkövettem előtte, meg amit elkövetek utána. Nekem nem kell minden bűnt megvallani. De ha valami, tudom, hogy valamiben vétkeztem, és egyszerűen terheli a lelkemet, akkor oda kell vinnem Istenhez, és azt mondani, hogy Uram, én vétkeztem. Te igaz vagy, én meg bűnös ember. És azt ígéri az 1 János 1.9, hogy Isten megtisztít minden gonoszságtól. Ebben látjuk Dávid példájában újra, hogy mit jelent az, hogyha valaki nem tér meg. Az 32. Zsoltár, meg a 66. Zsoltár arról az időszakáról szól Dávidnak, amikor nem tért meg a bűnéből. És azt írja, hogy kiszáradtak csontjaim. Távozott az élet a szervezetemből. Olyan voltam, mint egy halott ember. Én azt gondolom, hogy nem az az érett hívő, aki sose vétkezik, mert ilyen nincs. Ez a fogalom nem létezik. Az az érett hívő, aki gyorsan meg tud térni a bűnéből. Aki gyorsan rendezni tudja a kapcsolatát Istennel. Az éretlen hívő az azt teszi, hogy vétkezik, és utána károsztatja magát. Napokig nem megy Isten elé, én nem vagyok méltó, hogy olvasom a Bibliát, nem vagyok méltó, hogy Isten elé kerüljek, ő türelmetlen velem, ő haragszik rám, hogy tehettem ilyet, de az érett hívő gyorsan meg tud térni ebből. Hiszen Isten, ha megvallom a bűnöm, megtisztít és megbocsájt minden vétket. Ment már a szemedbe valami? Amikor biciklizem és nem rakom fel a szemüveget, akkor az rendre megtörténik. Átmegyek egy muslincarajon, és úgy 15 muslinc, hogy belemegy a szemembe. És csak pislogok, hogy kijöjjön. Mennyire kellemetlen dolog, amikor valami belerepül a szemünkbe, igaz? Azonnal abba kell hagynunk mindent, és kiszedni azt onnan. Addig nem is tudunk tovább dolgozni, tovább csinálni semmit. Azt ki kell onnan szedni. Annyira zavar mi. Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha bűnvallással is így vagyunk. Hogy addig nem tudunk tovább menni, nem megyünk el onnan arról a helyről, míg azt nem rendezzük Istennel. Ilyen gyorsan, mint amit az előbb mondtam példában. A második dolog, le vagyok maradva itt a szlájdokkal. A második lépés, ugye megvallom a bűnömet, elhagyom a bűnt. Elfordulok a bűntől. Azt mondja a példabeszédek 28.13, aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja az irgalmat nyer. Amit mi eltakarunk, azt Isten felfedi. Amit mi felfedünk, azt Isten eltakarja. Ezt ne felejtsd el. Amit mi megvallunk, Isten elfedi az ő vérével. De amit én eltakarok, azt Isten felfedi, és nem marad semmilyen bűn rejtett. Én volt, hogy egy bűnnel hosszú ideig tusakodtam, és állandóan jött utána, nem tudtam megszabadulni tőle. Mindaddig, amíg meg nem vallottam a feleségemnek. És azt mondhatod erre, hogy miért a feleségednek vallottad, meg miért nem Istennek? Istennek én már nagyon sokszor megvallottam. És Isten megbocsájtotta, kétségem se volt-e felől. De azt mondja Jakab, azt írja az ő levelében, hogy valljátok meg egymásnak a bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy megtisztuljatok. És én nekem arra volt szükségem, hogy ezt megtapasztaljam. És megszabadultam ettől a bűntől. Megtapasztaltam ennek az igének az igazságát. Nem tudom, hogy te miben vagy így benne. Mi az, ami így újra-újra visszaszív magához. De Isten adott megoldást ebből, a bűnvallást. És ha kell, akkor nem Istennek mondjuk el csak, hanem elmondjuk egy testvérnek, akibe bízunk, aki nem fogja egy harmadik személynek elmondani. Mert nagy az ereje az igaz ember buzgó imádságának, hogy az a személy akkor imádkozik értünk, és a bűn le van leplezve. Kitettük a napvilágra, és Pál apostol írja azt, hogy mindaz, amit kihozunk a világosságra, világosság az. A harmadik lépés, elfogadás, Isten kegyelmének elfogadása. Volt már úgy veled, hogy megvallottál egy bűnt, de úgy mész tovább, mint hogyha meg se történt volna? Uram, én vétkeztem. És utána úgy mész el, mint aki így megvertek. Hordozod a bűntudatodat. Valami nem stimmel ezzel, nem? Mert hogyha Isten megbocsájtotta, sőt azt mondja, hogy amikor ő megbocsájt, akkor el is feledi, olyan nap veszeveti el, mint napkelettől napnyugat, akkor vajon van-e helye annak, van-e jogom ahhoz, hogy én verem tovább magamat? És emlékezem arra, és emlékeztetem magam arra, hogy ezt a bűnt elkövettem. Van jogom én ehhez? Ha valaki megvallja a bűnét, és utána még mindig károsztatja magát, az elhitt egy hazugságot. Isten elfelejti a mi vétkeinket. És úgy lát minket Krisztusban, mint aki soha nem vétkezett. Nincs jogom ragaszkodni a bűntudatomhoz. A negyedik lépés, meg fogtok lepődni rajta. Szükség szerint ismételgesd az első hármat. Ez egy egyszerű dolog, hogy hát én megvallom a bűnöm, és utána rendben vagyok. Ezt minden nap megtehetem. Annyiszor adok rá okot. Ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Írt a Pál apostol a Galatáknak. Ha van egy bűn számlád, azt tartsd nagyon röviden. Hogy vald meg gyorsan a bűnödet. No. Ugye beszéltünk az ideális esetről, és nem tudom, még így itt jön ez az ábra, hogy járhatunk Istennel nyíl egyenesen, de egyikünk se így jár, hanem mindig vannak vargabetűk, amikor letérünk, rosszul döntünk, hallgatunk a testre, elkezdünk a saját erőnkből élni. Ugye hallottunk erről, hogy vissza lehet térni, hogy megvallatom a bűnömet, Isten helyreállít, megbocsájt, ha szükséges, akkor ezt tehetem napjában 100-szor. De Tamás, én nem ilyen életet szeretnék élni, hogy oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza, hogy egyszer fönn, egyszer lenn, egyszer fönn, egyszer lenn. Mi ebből a megoldás? Én nem azt szeretném látni, hogy csak esek-kelek. Hogy lehet ebből megerősödött keresztény élet? Hogy élhetek győztes keresztény életet? Én azt gondolom, hogy néhány dolgot érdemes újra megnéznünk, emlékeztetnünk magunkat. A gyakorlat azt mutatja, hogy sokszor a keresztény életéből, a keresztények életéből hiányzik az odaszánás. Hiányzik az, hogy odaszánjuk magunkat, hogy eltökéljük, hogy mi Istenért szeretnénk élni. Dániel proféta életéből látjuk ezt. Dániel 1:8. Ez a fiatal ember, 10-akárhány éves lehetett, 15-16 éves, elkerült Babilonba. Egy zsidó fiú, aki előtte a családjával élt, elkerült Babilonba. El tudod képzelni, hogy egy tínézser gyerek, akit kiszakítanánk a család védőburkából, hogy Isten útjára neveljenek, és elkezdhet élni egy istentelen világias helyen, a fertő közepén, hogy az hogy fog gondolkodni? Hogy ha-ha, végre, életek a testemnek. Ez lenne a legtöbb tínézser reakciója. De Dániel azt mondja, a Dánieltől azt halljuk ott, az igen leírja, hogy eltökélte a szívében, hogy ő nem szennyezi be magát a király ételével. Eldöntötte a szívében, hogy ő isteni. Nem volt az apukája ott, hogy számot adjon neki, nem volt ott a rabbi, nem volt ott senki, csak Isten, aki előtt ezt a döntést meghozta, hogy Uram, én neked fogok élni, ezen a helyen is. És Isten megtisztelte őt. Isten megáldotta őt. Nem tudom, hogy van-e az életedben ilyen eltökéltség, ilyen odaszánás. Amikor 100 méteres síkfutáshoz készülődnek a versenyzők egy olimpián, akkor van egy cél előttük. Ugye nem 100 métert kell teljesíteni bármilyen irányba, hanem egy adott irányba. És azt mérik, hogy ki futja le a versenypályát legrövidebb idő alatt. Nem lehet futni keresztényként sem, ha nincs egy cél előttünk. Hogy nincs az a határozott cél, hogy én miért élek. Van nálunk egy ifi csoport, és sokszor hallom az ifisek kérdéseit, újra-újra visszacseng ez a kérdés, hogy Tamás, meddig mehetek el a barátommal, a barátnőmmel, hogy még ne vétkezzem? És akkor mindig próbálok úgy nézni, mintha nem érteném a kérdést, hogy pontosan magyaráznak, hogy mire gondolsz. Tehát pontosan tudom, hogy mire gondol. Ez a dolog, ez szabad még, vagy ez már nem szabad? Értem, én is emberből vagyok, de nem az lenne a jobb kérdés, hogy milyen messzire tudnánk elkerülni a bűntől, hogy ne kövessük el? Nem pedig az, hogy milyen közel menjetek, hogy még ne essek bele. Dániel azt mondta, hogy én eltökélem, eldöntöm a szívemben, hogy nem vétkezem. Sokszor ez a döntés hiányzik. A másik ugye itt van Dániel példája. A második dolog, hogy meg tudjunk maradni Isten útján, ugye az első volt az eltökéltség. A másik az, hogy válaszd meg, hogy hogyan élsz. Oda szánt elme, ez szerintem kicsit úgy érthetetlen, ezt úgy fogalmaztam, hogy válaszd meg, hogy hogyan élsz, Kolossi 3.2, az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ha ma azt mondanám neked, hogy nincs kötöttséged, se anyagi, se térbeli, se semmi más, úgy élsz, ahogy választod, azt csinálsz, amit szeretnél, akkor milyen életet választanál? Mi lenne az, amit választanál, hogy milyen dolgokért élsz? Építenék egy jachtot, és nekivágnék a világnak hajóval. Vagy mi van a szívedbe vágyként elrejtve? Jó, lehet, hogy azt mondod, hogy Tamás, ez csak elmélet, úgyse tudom megvalósítani, nincs annyi pénzem, nincs annyi időm, nincs annyi szabadságom, blablabla. De van egy ilyen terv, van egy ilyen vágy a szívedben, amit meg tudsz fogalmazni? Sőt, azt mondanám, hogy ha Istennel jársz, akkor biztos, hogy van egy ilyen vágy, amit ő ültetett a szívedbe. És képzeld el, hogy eldöntheted, hogy te úgy szeretnél élni. Van szabadságod rá Krisztusban, hogy eldöntöd, hogy te úgy szeretnél élni. Az szerint a vágy szerint, ami a szívedben van. Sadrak, Mésak és Abédnego története jut eszembe erről. Emlékeztek, ő másik három fiatal zsidó fiú volt, aki Babilonban volt. A babiloni király, Nabukadnezár készített egy aranyszobrot. Hatalmas aranyszobrot, és kiirdette a birodalmában, hogy senki se imádkozhat senki máshoz, csak ehhez a szoborhoz, ő hozzá. A szobor őt ábrázolta. És Sadrak, Mésak és Abédnego, ők Istent követték, ők Istenhez imádkoztak. Amikor mindenkinek le kellett borulni az aranyszobor előtt, ők nem borultak le, és bajba is kerültek. Azt mondta a király, ha nem borultok le, bedoblak a tüzes kemencébe. Mire? Mi volt ennek a három fiúnak a válasza? Uram király, a mi Istenünknek van hatalma arra, hogy kiszabadítson minket a te kezedből. De ha nem tenné is, mi akkor sem borulunk le az aranyszobor előtt. Ennek a három fiúnak volt egy vágy a szívében. Volt egy odaszántság. Ha nincs ilyen úti célja az én kereszténységemnek, akkor el fogok tévedni. Volt már úgy, hogy vezettél valahova, utaztál valahova, és eltévedtél? Amikor jöttem ide Debrecenbe, én nem tudtam, hogy hol van a Gyüli, de van egy GPS-en, beütöttem a címet, és elnavigált. Minden sarkon szólt, hogy Tamásos jobbra, Tamásos balra, még menjünk tovább ennyi métert. Ha nem lett volna, hát még most is keringenék. Ez jó nagy város Debrecen. Ha nincs térképünk, nincs GPS-ünk, és nem tudjuk, hogy hová megyünk, akkor minden sarkon meg kell állnunk, és nézelődni, hogy most merre kell tovább menni, jobbra vagy balra. Minden utca sarkon olyan a dilemma, hogy most jó irányba megyek, vagy nem megyek jó irányba. Ilyen az a keresztény élet, amikor nincs egy cél. Minden döntésnél hezitálunk, hogy most merre, most erre vagy arra. De ha van egy határozott célom, annyira leegyszerűsíti a dolgokat, leegyszerűsíti az élethelyzeteket. Ezt tudom, hogy nem Istentől van. Ezt tudom, hogy abba az irányba vezet, amerre Isten a vágyat adta a szívembe. Ha nincs, nem tudod, hogy Isten mi szánt így neked. Kérd el ezt a tervet Istentől. Kérd, hogy mutassa meg neked. A harmadik dolog, amit szeretnék említeni, ami segít megmaradni Isten útján, ez a napi csendesség. Segít Isten útján megmaradni. Azt mondja 2 Timóteus 3.6, 2 Timóteus 3.6, lehet, hogy fejből is tudod ezt az igeverset. A teljes írás, így kezdődik, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, hasznos a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tudjátok, miért jó csendes időzni? Azért, mert a mi igénk, amit Isten igéje, amit nekünk adott, az ige, az képes erre, amit itt az előbb olvastam, hogy megjobbítson, hogy tanítson, hogy megfedjen, és felkészítsen minden jó cselekedetre. Felkészít olyan eseményekre, amik még nem következtek el. De ha én nem olvasom az igét, nem csendes időzöm, akkor felkészítés nélkül érkezik az. Felkészületlen leszek, amikor megérkezik az az esemény. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy olvasom Isten igét, csendes időzöm, de ma nem szólt semmit. Tudod mit? Ez nem baj. Mert lehet, hogy amit akkor hallottál, az majd akkor lesz szükséged rá, amikor odaérsz arra a helyre, ahol szükséged lesz rá. Hiszen felkészít minden jó cselekedetre, ami előttünk áll akkor is. Tamás, olyan szárazak a csendes időim. Nem baj, folytasd, legyél engedelmes. És Isten igéje élő és ható, és aki nyitott szívvel közeledik, azt megáldja, és szól Isten igéje. Olyan bámulatos dolog. Szeretném, hogyha kipróbálnátok, hogy ezen a héten 10 percet minden nap csendes időztök. Lehet, hogy te már ezen rég túl vagy, és többet szoktál. Nem az időkor, most nem a 10 perc a lényeg, hanem az, hogy egy szokás legyen az életünkben azzal kapcsolatban, hogy Isten igéjében időt töltünk. És azért mondom ezt az 5 percet, vagy 10 percet, hogy ne ijesszelek el. Na azt mondom, hogy egy órát kell csendes időzni, azt mondom, hogy Tamás, nekem nincs egy órám. Nem kell egy óra. Majd, hogyha eszel, megjön az étvágyad. Kezd 10 perccel, és tegyél egy próbát. Kíváncsiak, hogy milyen heted lesz. Uram, mit akarsz szólni hozzám? És olvas, és imádkozz. Majd meglátod. Bizonyos szokásokat nehéz elindítani, de ha már kialakul egy szokás, akkor nehéz abba hagyni. Legyen a csendesség egy jó szokás. A negyedik dolog, ezt már említettem, a negyedik dolog, ami megtart Isten útján, ez a helyes fontossági sorrend. Itt látok egy ábrát, egy kereket. Ez a prioritásokat tudja bemutatni, hogy mik lehetnek a prioritások az én életemben, hol vagyok esetleg gyengébb, hol vagyok esetleg szükségben. Az én életem akkor működik egyensúlyként, egyensúlyban, akkor forog a kerék jól, hogyha Jézus Krisztus van középen. A autóm 4 keréken érkezett ide, ugye a motor átadja a erejét a főtengelynek, a főtengely a differenciálműnek, a váltót kihagytam, és utána a differenciálmű a tengelyen keresztül átadja a keréknek. Így jöttem ide. Elég kellemetlen lenne, hogyha ez valami ebben a sorrendből hiányozna. A tengely adja át az erőt a keréknek. És így igaz a mi életünkre is. Jézus Krisztusnak kell lennie az életünk középpontjában. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus él bennem. Galata 2:20. Ennek a keréknek van 4 küllője, és erről a 4 küllőről hadd ejtsek pár szót, és gyakorlatilag itt fogjuk a mai leckét abba hagyni, és adok házi feladatot, hogy gyakoroljatok. Az első küllő, ez az imádság. Máté 7:7. Kérjétek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Az egyik legnagyobb általánosabb hiány ma a hívők életéből az az imádság hiánya. Pedig micsoda ígéretet kaptunk? Kérjetek, zörgessetek, keressetek. És Isten ad. Jakab azt mondta, hogy azért nincs nektek, mert nem kértek. Ez engem olyan sokszor megfed, és remélem Isten nem kárhoztat ezzel, ne kárhoztatásból imádkozz, hogy mágin imádkozni kell, hanem gondold el, hogy oda mehetsz az apukádhoz, és hogyha szükségben vagy, oda viheted a szükségedet. Kérjél és adatik. A következő küllő, az az ige. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ezt olvastam az előbb, 2 Timóteus 3:16. Isten szól hozzánk, és felkészít, és megjobbít. A harmadik dolog, a harmadik küllő, ez nem az imádat, hanem a gyülekezet. Ez máshol van fordítva, nem jól van fordítva. Ez a gyülekezet. Hogy, ahogy mondja a Zsidók 10:25, saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogy egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást. A gyülinek nagyon fontos szerepe van a mi lelkijárásunkban, hogy erősebbek tudjunk maradni. Hogy egymást segítsük. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy egymást fedjétek meg, egymást szeressétek, egymást bátorítsátok. És a negyedik dolog, ez a tanúságtétel. Itt már jól van fordítva, dicsőítés, ima, dicsőítés és tanúbizonyság. Máté 4:19. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberek halászává teszlek titeket. Erről fog szólni majd a következő lecke, amit nem én tartok. Most vasárnap lesz, azt hiszem. Igen, most vasárnap lesz majd. És az arról szól a következő szakasz, hogy hogyan tehetünk bizonyságot. Hogyan oszthatjuk meg a hitünket. Ez egy olyan ábra, ami mutatja, hogy milyen fontossági sorrend lehet az életünkben, hogy az jól forogjon. Nem tudom, melyiken ismered fel, hogy ú, Tamás, hát ez nálam hibázik. Lehet, hogy minden. Nem baj. Nálam is. Nálam se úgy forog a kerék, ahogy kell. Én szeretnék ezekben növekedni. Imádságban. Valahogy a Sárit, a feleségemet nem kell erőltetnem, hogy velem beszélgessen. Ez valahogy automatikusan működik, mert szeretjük egymást, és szeretünk beszélgetni. Szeretem hallgatni őt. Aki házas, tudja, milyen ez. És, de az Istennel való beszélgetés, az ima is így működik, hogy nem azért meg kell, hanem szeretjük egymást. Szeretem az Urat. Az ige is. Én nem egy törvényt hirdetek nektek, hanem egy helyes fontossági sorrendet. És remélem, hogy Isten rámutatott dolgokra az életedben. Akár az első szakaszban, akár így a második szakaszban. Lehet, hogy úgy jövjel, hogy Tamás, semmi újat nem mondtál. Hát remélem, hogy semmi újat nem mondtam. Viszont szerettem volna emlékeztetni arra, hogy mik a mi hitünknek az alapjai. Ha hiányzik az eltökéltség, hogy egy komoly döntést hozzál, akkor hozz egy komoly döntést. Hogyha a napi csendesség hiányzik, hogy tápláld a te lelkedet Isten igéből, akkor itt a lehetőség, kezd el Istennel időt tölteni. Ha a helyes prioritások hiányoznak, valami hiányzik, valamelyik küllő hiányzik, hozhatsz egy döntést. Uram, segíts növekedni ebben. És meg fog változni az életed. Itt véget is ér a lecke. A hatékony keresztény életről beszéltünk, és a győztes keresztény életről beszéltünk. Szeretném, hogyha megcsinálnátok majd a házi feladatot is. Még házi feladat is van. Ebből a könyvből Tani fog jutni ilyen mindenkinek? Kértek még ilyet Pestről? Beszélsz? Aha. Esetleg, hogyha majd valakinek nem jutott, akkor az jelezze már, és akkor megpróbálom szerezni, mert a végén jó, akinek nem jutott. Minden fejezet végén, remélem így követted a dolgokat, itt ha az első résznél megnézzük a tartalomjegyzéket, van egy első lecke, második lecke, harmadik lecke, negyedik lecke. Az első kettőt néztük meg, és mind a két részben van egy ilyen kitöltendő kérdések, ige tanulmányozás, ami lecke azzal kapcsolatban, amiről beszéltünk, ami megerősít téged. Itt látjátok ezt a 22. 23. oldalon, a másik a csendesség projekt, kaptatok egy házit, napi 10 percet csendesség. Tanulj meg igeverseket fejből, emlékszel? Ez az a 6 igevers, amit leckeként föladtam. Szörnyű, mennyi lecke van? Tanulj meg ezt a 6 igeverset, megváltoztatja az életedet. Olvasd az Isten jelenlétének gyakorlása című írást. Ez abban a csomagban van, amit majd fogtok kapni. Dani rendel még. Egy kicsi füzet, nem kell megijedni. Egy kicsi füzet, de nagyon praktikus. És a következő órán, amit nem én tartok, valaki más, a keresztény ember tanúbizonyságáról lesz szó, hogy hogyan tegyünk bizonyságot nem hívőknek. Szeretnék imádkozni, és csak újra emlékeztetni titeket arra, hogy ez a fesztivál, ez egy hatalmas lehetőség. Egyrészt, hogy elvigyétek a nem hívő barátotokat, ismerősöket, családtagotokat, és a másik, hogy részt vegyetek abban, amit Isten végez Magyarországon, és lássatok egy ilyen, szerintem, ébredést, ami fog következni júniusban, ami már most is zajlik, szerintem. Imádkozzunk, jó, és köszönjük meg Istennek azt, amit adott. Jézus, köszönjük, hogy szeretsz minket, Uram, köszönöm, hogy a gyermekeid lehetünk, és köszönjük, hogy a hatékony és győztes keresztény életről beszélgethettünk, Uram. Én hálát adok azért, hogy te neked terved van a gyermekeiddel, és nem csak megváltottál, és majd találkozunk a mennybe, hanem, Uram, te részt veszel az életünkben már most. Belenyúlsz mélyen a szívünkbe, és imádkozom, hogy taníts minket, Uram, a hitünk alapjaiban mélyebbre menni, Uram. Hogy ne legyintsünk ezekre, Uram, hanem Uram, ha valamilyen kapcsolatban ma szóltál hozzánk, akkor kérlek, hogy emlékeztess, és formáját, Uram, hadd erősödjünk meg ezekben az egyszerű dolgokban, hogy meggyökerezhessünk, felépüljünk Te benned, Krisztus. Köszönjük, hogy nem vagy tőlünk távol, hanem velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Imádkozom, hogy így az utolsó időkben is, Uram, mi részt vehessünk a Te munkádban, Uram. Ahogy az ébredést hozod, Uram, szeretnénk látni sok megtérőt. Szeretnénk látni sok keresztényt újra tűzvel égni, érted, Uram. Hozd ezt a tüzet a szívünkbe, Isten, hozd ezt a tüzet ebbe a gyülekezetbe, Uram. És kérlek, hogy ez a város hadd rendüljön meg, Uram, fordíts ki a sarkaiból, Uram. És köszönöm, hogy nem vagyunk ehhez kevesen, neked egy-két ember is elég már, ahogy odaadja a szívét, az életét, odaszánja magát, és érted él, Uram. Elérhetővé teszi magát számodra, Uram, és ahogy mondja a krónikák, hogy Uram, a Te szemed keresi és kutatja azokat, akik teljes szívvel feléd fordulnak, hogy megmutasd az erődet azoknak, Uram. Hogy vágyunk erre, Istenem? És Uram, köszönöm, hogy ebben mi nem dicsőülünk meg, egyedül Te, Uram, hogy a megtérésünk is kegyelemből van, és a veled való járásunk is minden egyes nap. Köszönjük ezt a kegyelmet, Isten, hogy nem hagysz minket ugyanúgy, ahogy kezdtük, Uram, hanem átformálsz minket Krisztus képmására. Megvalljuk, hogy sok munka vár még rád, Uram, de köszönöm, hogy türelmes vagy velünk. Imádkozom, hogy mi is azok tudjunk lenni egymással. És Uram, vigyél, kérlek. Töltsd be a lelkeddel, Uram, erősíts meg minket, Uram, azon a helyen, ahová állítottál. Imádkozom Bodiért, Uram, hogy kent fölötted a lelkeddel, hogy úgy vezesse ezt a gyűlit, Uram, a Te szíved szerint. És imádkozom vezetőkért, Uram, hogy nevelj fel embereket, Uram, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek, Jézus. Köszönjük, hogy ma tanítottál, hogy itt lehetünk ezen a képzésen, Uram, hogy szóltál hozzánk, és Uram, dicsőjön meg a Te neved Jézus nevében. Amen.